เรื่องของแท้โดยสมศรีอยู่ประสิทธิ์ลูกเข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดครั้งแรกเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2550เนื่องจากระลึกถึงคำพูดของหลวงพ่อสังวาลเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมที่เคยบอกกับลูกศิษย์ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าองค์หลวงตามหาบัวนี้ของแท้ซึ่งก็เป็นจริงตามคำของท่านเพราะยิ่งใกล้ชิดและได้เห็นความเมตตาที่องค์หลวงตามีต่อลูกศิษย์และคนทั่วไปยิ่งซาบซึ้งในเมตตาธรรมของท่านที่สงเคราะห์โลกยังไม่มีประมาณทำให้รู้สึกสำนึกผิดอย่างมหันต์เพราะลูกเคยคิดผิดคิดตำหนิท่านว่าไปที่ไหนมีแต่ไปรับเงินรับทองซึ่งจริงๆแล้วท่านรับแล้วท่านก็แจกจ่ายไปตามที่เห็นสมควรลูกคิดผิดมากจึงขอกราบขอขมาขออโหสิกรรมขอองค์หลวงตางดโทษล่วงเกินอย่าให้เป็นบาปกรรมเลยเจ้าค่ะผลการปฏิบัติธรรมที่เข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดคือลูกเดินจงกรมได้คราวละ 3-6 ชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหนื่อยเดินจนเหมือนเท้าไม่ติดพื้นมันเบามากเดินจนฝ่าเท้าปริแตกพอออกจากทางเดินจงกรมจึงรู้ว่าก้าวขาแทบไม่ออกซึ่งปรากฏการเช่นนี้ลูกไม่เคยทำได้มาก่อนเลยในชีวิตช่วงระยะเวลาที่อยู่ในวัดนี้แม้ว่ายังไม่ถึงปีแต่การได้เห็นปฏิปทาการปฏิบัติตนขององค์หลวงตายิ่งนับว่าเป็นบุญของลูกอย่างหาที่สุดมิได้ลูกจะขอปฏิบัติบูชาเพื่อผลบุญจะได้รักษาธาตุขันธ์ของท่านให้แข็งแรงมีอายุยืนนานตลอดไปลงชื่อสมศรีอยู่ประสิทธิ์